Ja, aanstonds in Dr. Kelder en Co. Alle aandacht voor de bordesscène bij de koning. Hij komt eraan, hoor. Want wat maakt nou eigenlijk een goede leider? En hoe houdt die dikschoof dat zootje ongeregeld straks bij elkaar? Voorts een zeer geleerde die ons bijpraat over de massaslachting die gaande is in, ja, niet in Gaza of waar dan ook natuurlijk, maar vooral in onze darmen. Een jonge dokter over de Joodse elites. En we bellen met een politicus die problemen heeft met het invullen van al die kieswijzers. Ik trouwens ook, hoor. Dat en nog zowat na de nieuwszending bezorgd door Dorald Megens. In Zwitserland begint vandaag een tweedaagse vredestop voor Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky wil steun verzamelen voor zijn eigen vredesplan. Vertegenwoordigers uit tenminste 90 landen zijn dit weekend aanwezig. Correspondent Christian Pauwen. Christian, om maar te beginnen met vandaag, wat staat er op de agenda? Ja, op de agenda voor Oekraïne in ieder geval staan 3 specifieke punten uit hun vredesplan. Dan gaat het onder meer om voedselveiligheid voor ontwikkelingslanden die afhankelijk zijn van de Oekraïnse graanproductie natuurlijk. En dan gaat het om nucleaire veiligheid rond nucleaire reactor die in bezet gebied zit. En ook om de uitwisseling van krijgsgevangenen. Dat zijn hele specifieke punten in een vredesplan wat Oekraïne al langer heeft. En dit zijn punten waarvan ze denken dat ze met deze landen die daar aanwezig zijn in Zwitserland, wat druk kunnen opvoeren op Rusland om op dat gebied dan wel enigszins vooruitgang te kunnen boeken. Tenminste 90 landen vertegenwoordigd. Wie zijn er zoal? Het zijn vooral ook natuurlijk de westerse bondgenoten die aanwezig zullen zijn. Maar wat wel op zich een overwinning is op dat vlak, dat er een aantal landen ook uit het globale zuiden bij zijn. Landen die misschien nog niet helemaal hun kleur hebben bekend in dit conflict, omdat ze Rusland niet voor de voeten willen stoten. Denk bijvoorbeeld aan vertegenwoordigers van Brazilië, vertegenwoordigers van India. Maar nogmaals, dat zijn dan wel landen die dan niet de hoogste vertegenwoordigers sturen, maar wel een afvaardiging om er toch bij te zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wie vooral afwezig zijn, zijn de belangrijkste andere belangrijkste partij die ooit voor een vredesplan nodig zal zijn. Rusland natuurlijk. Ja, ja. En China is er ook niet, hè? Nee, precies. En China, dat is dat andere land wat eigenlijk Oekraïne er ook bij zou willen hebben. Dat is natuurlijk nu de belangrijkste partner van Rusland. Steunt Rusland op verschillende vlakken. Maar goed, China zegt dat zolang Rusland er niet bij is, dat zij eigenlijk geen heil zien om zelf een afvaardiging te sturen. Dus ja, wat dat betreft een tegenvaller voor Zelensky. Vandaag en morgen wordt er over gepraat in Zwitserland. Dankjewel, Christian Pauwen. Op het Griekse eiland Samos is het lichaam gevonden van de Nederlandse toerist die al bijna een week werd vermist. De Griekse publieke omroep meldt dat het lichaam met een drone is gelokaliseerd in een ravijn. Man van 74 werd sinds zondag vermist. Hij was gaan wandelen in het zuidwesten van het Griekse eiland. De afgelopen dagen werd er door hulpdiensten gezocht met onder meer een boot, een helikopter en met speurhonden. De Britse prinses Kate is voor het eerst in maanden weer in het openbaar verschenen. Eerder dit jaar werd bij haar kanker vastgesteld. Welke vorm het gaat is niet bekend. Kate is vandaag bij een militaire parade ter gelegenheid van de verjaardag van koning Charles. In Singapore zijn stranden gesloten vanwege een olielek. Dat ontstond na een aanvaring tussen een baggerschip dat onder Nederlandse vlag vaart en een ander schip. Die botsing was bij een haventerminal op het eiland Sentosa in het zuiden van Singapore. Daar zijn nu 3 stranden dicht. De keeper van het nationale elftal van Montenegro, Matija Sarkic, is overleden. Dat heeft zijn club Millwall bekendgemaakt. Media in Montenegro melden dat Sarkic vanochtend in zijn appartement onwel is geworden en hij is later in het ziekenhuis overleden. Matija Sarkic was 26 jaar. Het NOS-journaal. Honderden Zuid-Limburgers zijn in Den Haag om te protesteren tegen de voorgenomen sluiting van delen van het ziekenhuis in Heerlen. De organisatie zegt dat onder andere burgemeesters, raadsleden, vakbondsbestuurders en huisartsen uit de regio zich bij dat protest hebben aangesloten. Die willen dat geboortezorg, de IC en de spoedeisende hulp gegarandeerd blijven in het Heerlense Zuiderland ziekenhuis. Verslaggever Onno Beukers in Den Haag. Ik zeg honderden Zuid-Limburgers. Een uurtje geleden was het 1 bus met 50 mensen. Hoe is het nu, Onno? Ja, dat kwam omdat een deel van de bussen bij het Malieveld moest parkeren, omdat het anders te druk daar zou worden. Nou, er staan hier echt honderden mensen nu bij de Hofvijver. Volgens mij wordt het Heerlens volkslied op dit moment ook even gezongen. En ja, er staan hier veel mensen. Het is druk. Mensen met ook de vlaggen van Heerlen en natuurlijk heel veel borden, spandoeken. En uiteraard heb ik net ook een aantal van die mensen gesproken. Dat is een Heerlense vlag van Heerlen. Ja, omdat dat ziekenhuis wel eens dichtgooien. En waarschijnlijk willen ze alle asielzoekers erin zetten. Dan moeten wij naar Sittard. En ik weet niet of je dat geprobeerd hebt om zo om 's morgens naar Sittard te gaan. Dat gaat je niet lukken met die files. Bent u zelf ook van zorg afhankelijk? Ja. Ik heb namelijk de COPD. Dus ik moet elke keer naar de longarts en zo. Wat zou het voor u persoonlijk dus dan betekenen? Dat ik nog vroeger naar het ziekenhuis moet, hè, om op tijd te komen. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Wat staat er op uw bord? Kijk niet maar, houd woord Den Haag. Ja, en welk woord moet er gehouden worden? Het woord moet gehouden worden dat een grote regio zoals Parkstad Zuid-Limburg recht heeft op een volwaardig ziekenhuis. Het gaat levens kosten als ambulances helemaal vanuit Vaals naar Geleen moeten, bijvoorbeeld. Ja, het gaat om de spoedeisende hulp, hè, die verdwijnt. Ja. Intensive care, spoed en hulp, beddenhuis, dat is dan niet de urgentie, hè, maar met name het ambulancevervoer, ja, dat wordt drama. Wat hoopt u nou vandaag te kunnen bereiken hier in Den Haag? Dat Den Haag toch zoveel invloed zal kunnen gaan uitoefenen op de zorgverzekeraars die uiteindelijk de macht en het geld hebben zover te krijgen dat ze dit inzien. Ja, want eigenlijk zeggen de zorgverzekeraars, het is niet rendabel. Ja, makkelijk gezegd, ja. Dag mevrouw, u heeft een hele lange tekst op uw spandoek staan volgens mij. Ja, precies, mijn zoon heeft dat erop gezet. 300.000 Parkstad- en Heuvelandbewoners hebben recht op een volwaardig ziekenhuis. Heerlijk. Als dat doorgaat, hè, want is het te hopen voor niet dat we dat... We zijn eerst al kerkraden kwijtgeraakt, toen Brunsum. En nu willen ze dit uitkleden. De ziekenhuizen bedoelt u? De ziekenhuizen, want daar gaat het om. Hè. Daarvoor zijn we hier. We gaan steeds meer kwijtraken. Het zijn de hoge heren die dit even beslissen voor ons burgers. Dat kan niet waar zijn. En u hoopt de hoge heren hier dan misschien ook te spreken en precies, daar iets voor elkaar te krijgen? Ja, dat hopen we echt. Een verslag vanuit Den Haag van Onno Beukers. Tellen Griekspoor staat niet in de finale van het grastoernooi van Rosmalen. De titelverdediger werd in de halve finales uitgeschakeld door de Amerikaan Sebastian Korda. In twee sets gebeurde dat. Volgens commentator Mark Brasser was Griekspoor gewoon niet goed genoeg. Was een maatje te klein, om het zomaar te zeggen, voor de Amerikaan. Die nogmaals gezegd wel erg goed speelde. Ik vond Griekspoor niet op zijn best. Eigenlijk de hele week al niet. Maar toen kwam hij ermee weg tegen mindere tegenstanders. Nou, nu treft hij een tegenstander die hem wel aan kan. Die er wel van profiteert. En dat doet Sebastian Korda dus ook meteen. Hem zien we morgen terug in de finale. Voor Tello Griekspoor houdt Rosmalen op in de halve finales. Dan werd er ook nog een kwartfinale uitgespeeld. Gijs Brouwer verloor die kwartfinale van de Fransman Hugo Humbert. De wedstrijd begon gisteren, maar werd toen gestopt vanwege de regen. En daarom is die vanochtend uitgespeeld. De weersverwachting in het noorden, kans op buien, in de rest van het land geregeld zon. Aan de kust waait het flink, 17 graden vanmiddag. Vanavond opnieuw buien, met daarbij kans op onweer. Morgen blijft het wisselvallig, wordt het zo'n 18 graden. Nou, Bianca, het cabrio-kapje kan wel even dicht blijven, denk ik, hè? Inderdaad, ja, dat schiet niet op vandaag. En ja, je staat dan wel met je kapje dicht in de file. Het is onder meer heel druk bij Amsterdam, want de A9 is in beide richtingen dicht aan de zuidkant van Amsterdam. En daardoor staat het vast op de A4 onder meer. En op de A10, de ring, is het ook heel erg druk door omrijders. Verder staan er files door grenscontroles in Duitsland. Dat merk je op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal heb je een kwartier vertraging. Op de A12 is het ook druk daardoor vanuit Arnhem. En op de A76 van Geleen naar Heerlen sta je voor de grens drie kwartier in de file. En verder sta je vast op de A76, maar dan vanuit België naar Geleen. Voor knooppunt Kerensheide heb je 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden, want de weg is na dat knooppunt helemaal dicht. Ja, dankjewel jongens. Straks in Dr. Kelder & Co. kijken we naar de slachting die momenteel gaande is in de darmen van de moderne mens, ook bij UME. Dus we kijken aan welke leiderschapskwaliteit de Dick Schoven zijn kleurrijke ministersploeg zou moeten voldoen om succesrijk te zijn. We bellen met een Kamerlid die waarschijnlijk net als u en ik moeite heeft met het invullen van al die kieswijzers, althans steeds weer andere antwoorden krijgt. En we horen van onze jonge dokter hoe Joden voor de oorlog er toch bij gingen heuren. Dat onverwijld naar de mededeling van de middenstand. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO, een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Nu te zien in de Fundatie Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, dank u wel. Hoi, fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor de wekelijkse portie Ratio en Redeloze, Redeloze en Radeloze Tijden. Live vanuit Allard Pierson. Kom een keer kijken hier. We doen hele diagnoses over nieuwe ministers, nieuw leiderschap. Wat verwachten we eigenlijk van die ploeg? Kan het wel? Want er zijn natuurlijk behoorlijk veel ruige berichten over wie er in dat kabinet zitten. Daar praat ik over met professor Dr. Mark van Vught. Hij is evolutionair psycholoog. Hij gaat altijd een beetje terug naar de oertijd, naar de oermens. En ik weet niet of dat ook op dit bordes past. Ja, misschien juist wel. Dit kabinet is echt een oerkabinet, Mark. We gaan het hebben over het niet alleen over het grote, over het land en noem maar op, maar gewoon over het kleine, over de microben. Het lijkt een beetje een onsmakelijk woord, maar het is toch van levensbelang. Professor Dr. Ingenieur Remco Kort, hoogleraar microbiologie aan de Vrije Universiteit, ook verbonden aan Artes. En hoe leefde de Joodse elite in Nederland voor de oorlog? Zeg maar van de late 19e eeuw tot die oorlog uitbrak. Daar is iemand op gepromoveerd. Jonge dokter Sietske van der Veen, gepromoveerd in Utrecht. Ja, Mark, is gewoon eigenlijk een baasvraag. Al die mensen die gebeld zijn de afgelopen weken om minister te worden of staatssecretaris. Waarom zou iemand überhaupt de baas willen zijn in zo'n kabinet? Hoe werkt dat? Nou ja, dat is, het is niet altijd makkelijk, want zo'n hoog afbreukrisico, denk ik. Natuurlijk met name nu, nu een hele nieuwe ploeg komt en ook een hele nieuwe regering. Maar over het algemeen is het zo, ja, ik ga terug naar de jager-verzamelaars en daar was het eigenlijk leiderschap tegen wil en dank. Want je moest tegen Wilders en dank, zou ik zeggen, ja? Tegen Wilders en dank. Je moest heel veel risico nemen. En de kans dat het fout ging, was erg groot. Ja. En eigenlijk leverde het ook niet zo heel veel op. In termen van status misschien, prestige. Voor maar even. Eigenlijk niet zo heel veel. Ja. Dus eigenlijk zitten we nu ook in die tijd waarbij leiderschap, met name in de publieke sector, denk ik, wel heel zwaar is en vol met risico's zit. Word je geboren met de drift om de baas te willen zijn? Is dat een aangeboren tikje? Deels. Ja. Het zit deels in de genen. Dat blijkt uit tweelingonderzoek. En deels ook in de opvoeding. Bijvoorbeeld de eerstgeborene, de oudste, heeft eigenlijk meer leiderschapsaspiraties en ook capaciteiten dan de middelste of de jongstgeborene. Ik moet dit in mijn eigen familie helaas bevestigen. Ik ben de jongste. Okay. Ja, dat is waar. Ja. Nou ja, dat is de rebel, hè? Born to rebel is dat geldt voor de jongste vanuit het gezin. Okay. Dus genen, opvoeding speelt een rol. Cultuur natuurlijk. Je hebt ook leiderschapsculturen waarbij het echt heel goed is om risico's te nemen. Ja. Bijvoorbeeld in de entrepreneurswereld. Dus al die dingen. Mijn entrepreneurs is een beloning. In de politiek is de beloning een nekslag. Dat is natuurlijk het probleem. Maar goed, zeker. We gaan straks naar dat kabinet kijken. En vooral eigenlijk meer in wetenschappelijke zin hoe je naar leiderschap kijkt. Je hebt ook een hele school voor. Dus daar hebben we het over. Dan Remco. We gaan het over het kleine hebben. Jij bent verbonden aan Artes al heel lang. Ja, sinds 2016. Ja, er is dus vandaag een tentoonstelling losgaan, aardbewoners. Ja, wat festival gaan we, zelfs. Festival, wat kunnen we daar beleven? Ja, dat hele festival gaat over, over onze relatie met de natuur. Ja. Het komt voort vanuit het... vanuit de beweging van Planetary Health, dat is in Amerika ontstaan, in 2015. En het gaat eigenlijk uit van het idee dat we onze gezondheid niet in isolatie kunnen zien. Ja. Dus we moeten goed zorg dragen voor de natuur, voor de planeet. En als we dat niet doen, dan kan het op een gegeven moment ook effect op onze eigen gezondheid hebben. En het hele idee van die Planetary Health-beweging is dat je dit aanpakt vanuit verschillende disciplines. Ja. Dus het is echt een interdisciplinaire beweging. Ja. Is het politiek of is het eigenlijk gewoon wetenschap? Nou, het is gewoon wetenschap. En wat we met ideologisch. Wat we met aardbewoners voornamelijk willen doen is dus een perspectief scheppen. Ja. We kunnen onze creativiteit ermee inzetten als het dan gaat op het gebied van de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Als het gaat om het gebied van de landbouw, ons voedsel. Ja, want het gaat ook om diëten, hè? Ja, om te kijken of we dus op wat voor manier we dat kunnen aanpakken in de toekomst. Mm-hmm. En dat is echt voor jong en oud. En het centrale punt is dat we eigenlijk die relatie met de natuur moeten herstellen. Ja, dat is het idee. Nou, we gaan het daar straks uitgebreid over hebben. Maar alvorens wij dat doen, eerst... Hyper de hype, hoera! Ja, dan was het natuurlijk een beetje een dilemma bij de redactie. Gaan we u nou vergasten op wat fragmenten uit de rechtszaal van Ali B? De man die met twee vingers allemaal dingen doet die misschien toch niet helemaal horen. Terwijl die toch als geen ander weet waar die twee vingertjes wel thuis horen. Twee vingers in de lucht, kom op, kom op! Wel goed gevonden, jongens. Twee vingers in de lucht. Misschien is het handig dat hij dat een beetje vasthoudt de komende tijd. Dan zijn de vrouwen ook weer veilig. Jongens, we gaan door naar belangrijker kwesties. Wij gaan. Even bellen met... met Sandra Palmen, Tweede Kamerlid voor NSC. En ik bel met Sandra Palmen over de motie nummer 35165. Ingediend samen met collega Tjebbe van Oostenbrugge. En Sandra, je mag zeggen waar die motie over gaat. Goedemiddag, deze motie die gaat over stemhulpmiddelen. Ja, dat klinkt als steunkousen voor kiezers. Wat is dat? Nou ja, het is wel een soort steunkous, als je het zo zou willen noemen. Het zorgt er in ieder geval voor dat je staande wordt gehouden en dat je geholpen wordt in het maken van keuzes. Ja, ik zag in de motie, las ik, dat jullie die termen gebruiken als de onnavolgbaarheid en de onuitlegbaarheid van al die stemwijzers, kieshulpen, noem maar op. Nou, we hebben ze natuurlijk net voor de Europese verkiezing allemaal weer in kunnen vullen. Komen vaak antwoorden uit en conclusies uit waarvan heel veel mensen denken... was dat nou wel wat ik wilde stemmen? Klopt dit wel? En jij wil eigenlijk wat wil je nou eigenlijk doen ermee? Want je kan toch niet verbieden dat er kieswijzers gemaakt worden? Oh, maar dat is ook niet de bedoeling van deze motie. Het gaat er juist om dat als er sprake is van een stemhulpmiddel... dat het ook helpend is en dat het niet juist ervoor zorgt... dat je nog meer in verwarring raakt. Ja. Omdat het hele proces ontransparant is. Of omdat jij denkt van, nou, mijn partij staat opgenomen in deze stemhulp. Maar die staat er helemaal niet in, bijvoorbeeld. Maar, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar we hebben die beroemde stemwijzer natuurlijk van ProDemos. We hebben het kieskompas van André Krauw. Nou, er zijn er meer. Maar dat zijn toch best wel degelijk in elkaar zittende enquêtes? Nou, zeker die van ProDemos is echt wel die omkleed met allerlei waarborgen. Ja. Maar we zien dat vooral bij de Tweede Kamerverkiezingen... zien wij dat er heel veel verschillende stemhulpen worden ontwikkeld. Ja. Die soms lijken op een campagnetool in plaats van op een hulpmiddel. Want hoe bedoel je dat? Omdat de partijen hebben er iets over te zeggen. Hè? Welke vragen worden gesteld en welke antwoorden worden gegeven? Ja, en soms gaat het zelfs zo ver dat er partijen zijn die zelf een stemhulp maken. Oh. En als je dat niet weet, dan word je natuurlijk al niet objectief geholpen met het vormen van jouw mening. Maar sorry, dus een partij maakt zelf een stemhulp. De uitslag staat eigenlijk vast, alleen er moet nog even wat vragen voor bedacht worden, of niet? Hoe moet dat zien? Die voorbeelden die komen wij ook tegen. En dat moet je gewoon weten als burger, als kiezer, zoekende kiezer. Ja, wat wil je eraan doen? Ja, wat wil ik eraan doen? Ik wil dat de regering hierover nadenkt. Van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat een stemwijzer, of in ieder geval stemhulpmiddel, dat geldt natuurlijk voor alle stemhulpmiddelen, dat die ook objectief is. En zorgt dat alle partijstandpunten ook goed opgenomen staan in dat programma. En dat je geholpen wordt met het maken van jouw keuzes op objectieve gronden. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Weet je, ik had een beetje moeite met die wijzers, met die kieswijzers. Dan denk ik, ik vind het eigenlijk best wel een domme vraag. Ik vind het zo'n zwart-wit vraag. Weet je wat, ik antwoord neutraal. En dan blijk je dus altijd bij de SGP uit te komen. Nou ja. Leg mij dit uit. Die stemhulpmiddelen die worden natuurlijk op verschillende manieren komen die tot stand. En het begint vaak met al 100 stellingen die later naar 30 stellingen gaan. En daar kunnen partijen als het goed is ook weer op reageren. Maar soms ook weer niet. En het gaat er natuurlijk ook om dat jij uiteindelijk als kiezer scherp krijgt waar de verschillen zitten. Ja. En het moet ook altijd in samenhang worden bezien. Dus eigenlijk zitten er ook best wel sowieso kritische punten aan een stemhulpmiddel. Ja. Maar daar moet je wel van bewust zijn. Oké, maar hoe ga je dit nu reguleren? Wat is nou hoe moet de minister dit aanpakken? Want ik kan moeilijk een ambtenaar of een agent naast die meneer van ProDemos zetten. Hoe stel je dit voor? Nee, dat klopt. Dat is helemaal waar. En er zullen altijd stemhulpmiddelen zijn die misschien inderdaad door die partij gemaakt blijven worden of die niet objectief zijn. Maar degene die wel objectief tot stand komen, die wel navolgbaar zijn, nou, dan kun je als overheid zeggen van nou, dit is in ieder geval een keurmerkje. Een keurmerkje of een kwaliteitseis of zoiets dergelijks. Ja. Het wordt er wel complexer op in Nederland als dat nou ook weer een keurmerk krijgt. Goed, andere vraag. We gaan zien of dit lukt. Jullie leveren zelf de minister van Binnenlandse Zaken, toch, of niet? Ja, dat klopt. Nou, regel het, zou ik zeggen. Deur verderop. Wie wordt het ook alweer? Judith Uitermark. En dat is een hele goeie. Dus ik heb alles Rechter, vertrouwen ertoe. Ja. Nou, ja, die kan het vonnis wel lezen of wijzen, denk ik zo. Andere vraag. In heel veel landen heb je vlak voor de verkiezingen dat er geen peilingen gehouden meer mogen worden. Bijvoorbeeld Frankrijk, geloof ik. Dat geeft wat rust. Bij ons is het altijd eigenlijk het is een soort self-fulfilling prophecy, die peilingen de laatste dagen voor de verkiezingen. Ga je daar nog wat aan doen? Daar ben ik wel van plan om daar in de toekomst nog wat aan te gaan doen. En waar denk je dan aan? Een verbod de laatste dagen voor? Dat zou een optie kunnen zijn, maar dat moeten we nog met elkaar verkennen. Ik hoor dat je een beetje zachter gaat praten. Met andere woorden, de fractie steunt dit nog niet, maar jij wil dit wel. Ja? Nou, de fractie steunt het misschien wel heel erg. Ja? Oké, ik droom even met je mee. Dus NSC gaat voorstellen, laatste 10 dagen voor de verkiezingen geen peilingen publiceren, punt. Verboden. Dat vind ik een hele ruime termijn. Nee, ik vind het belangrijk om daar nog goed met elkaar over van gedachten te wisselen. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. Mm-hmm. De vrijheid van meningsuiting is ook een heel belangrijk grondrecht. Dus daar kijken we ook altijd naar. Maar het is wel iets waar we gewoon kritisch naar moeten kijken. Ook in samenhang met andere voorstellen die ook nog in de toekomst gaan plaatsvinden. Wat moeten we dan met Maurice de Hond als hij niet meer gepeild mag worden? Oh, maar Maurice de Hond mag blijven peilen. Alleen niet publiceren. Misschien op zijn eigen website. Maar in ieder geval, ik vind het belangrijk dat verkiezingen ook echt over de partijen gaan en niet over de peilers. Oké. Sandra Palme, tenslotte, Tweede Kamerlid van NSC, net natuurlijk pas. Heb je er zin in? Want er is natuurlijk een glazer al rond dat kabinet. Het is super spannend voor ons als toeschouwers van dit schouwspel. Maar oei, ook wel eng eigenlijk, hè? Wankel. Nou, het is sowieso een hele eervolle taak om in de Kamer te zitten. Ja. En vooral in deze spannende tijden. En ik ben ongelooflijk blij met mijn fractie, met de mensen die nu het kabinet in gaan. En ja, het is spannend. Absoluut. En ik heb nog nooit zo'n steile leercurve gehad als nu. Nou ja, ik wens je alle sterkte en succes. Sandra Palm van NSC. Dank. Dankjewel ook. Dr. Kelder & Co. En wat draaien we die Kamerleden toch altijd subtiel van de zender, jongens. Professor Dr. Mark van Vught gaat doorpraten met jou, evolutionair psycholoog, moet wel goed zeggen. Hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit, veel boeken geschreven. FC Sapiens, gaan we het later nog even over hebben. En schrijver van Gezag, de wetenschap van macht, gezag en leiderschap. Enzovoort en zo verder. Ik wil jou eigenlijk gewoon hier hebben om eens een beetje vanuit de oermens te kijken naar dat hele politieke geharrewar nu. Nou, we hebben een hele lijst ministers. Judith Uitermark, naam viel net al. Eelco Heijnen, Financiën, Mona Keizer, Wonen, Kasper van Wil. Wat doet hij? Defensie, geloof ik, of niet? Justitie, ik zeg het verkeerd. Ik moet nog oefenen, zie je? Ja. Dirk Beljaerts, de man van Horeca Nederland. Economie natuurlijk. Aan wat voor voorwaarden zou een goede leider moeten voldoen als je even uitzoomt? Ja, goed. In algemeen. Daar is wetenschap voor. Ja, natuurlijk. Wij draaien het eigenlijk om in ons onderzoek. We kijken naar wat willen de volgers. Waar hebben ze behoefte aan? Ze willen veiligheid. Ze willen iemand die competent is. Ze willen iemand die verbinding kan brengen. Mm-hmm. Maar het hangt wel van de context af welke behoeften nou fundamenteel zijn. Yep. En als er gedoe is in de wereld, zoals een oorlog ergens. Altijd wel gedoe in de wereld. Ja, goed, maar dicht bij huis, de Oekraïne. Dan zie je eigenlijk dat dat een rol gaat spelen in de behoefte vervolgens. En wordt veiligheid en bescherming een hele belangrijke kwaliteit voor leiders. Dus ja, mag het uitstralen. Ja, mag een veiligheid, bescherming. En hoort dan, mag je dan ook een beetje polariseren? Want we hebben natuurlijk dat gedoe met die twee PVV-kandidaten de laatste dagen. Had natuurlijk eerst met Didi Marcus over. En nu dan met Marjolein Faber. Ik geloof dat daar aan vastgehouden wordt. En die is, geloof ik, potentieel dan ook vicepremier. Die gaat dan asiel doen. Maar dat is natuurlijk niet, laten we zeggen, in klassieke zin niet de grootste verbinder van de NATO. Ja, nou ja, dat blijkt ook uit het onderzoek dat wij gedaan hebben voor de Tweede Kamerverkiezing in november. Eigenlijk verbinding werd door de kiezers niet als heel belangrijk beschouwd. Of moet minder belangrijk dan normaal. Inderdaad, besluitvaardigheid, bescherming bieden, visie hebben, integriteit. Dat waren eigenlijk de belangrijkste eigenschappen. En ja, of het polariserend werkt, ja, iets als veiligheid heeft ook betrekking op law and order, zou ik maar zeggen. Yeah. En dat betekent dat er harde beslissingen worden genomen in het land. Gevangenisstraffen gaan omhoog. Het demonstratierecht wordt misschien aan banden gelegd. Al dat soort dingen. En dat werkt nou eenmaal polariserend. Dus daar heeft de kiezer uiteindelijk, denk ik, voor gestemd. De harde woorden, de ijzeren vuist van Wilders. Is dat wetenschappelijk te verklaren dat we daar nu ook aan toe waren dan kennelijk? Ik zeg we, 37 zetels, niet iedereen heeft erop gestemd. Maar wel grootste partij bij vak. Nou ja, je ziet de verschuiving eigenlijk overal op het continent. Yep. Richting wat ze dan noemen radicaal rechts. Ja, behalve in Denemarken eigenlijk overal wel, geloof ik. Ja, dat is interessant. Want de landen die dichtst bij Rusland liggen, die denken van, nou, we hebben liever een sterke EU. We gaan de boel niet uithollen door intern allerlei gevechten te leveren. Ja, vooral NATO ook, denk ik. Maar, ja, maar goed. Ja. En nou ja, Nederland is nog niet zover, denk ik. De dreiging wordt wel gevoeld. En er is eigenlijk wel heel veel hang naar een sterke, daadkrachtige leider. Maar ja, het gevolg is wel dat het polariserend werkt. En ik denk dat er de kans op chaos de komende jaren is wel flink groot. Ja, wat is de definitie van chaos eigenlijk? Wanneer is het chaos? Nou ja, chaos is eigenlijk toch altijd toch chaos inderdaad, of niet? Chaos is als de leiders zeggen wij gaan naar links en de volgers zeggen wij gaan niet mee, wij gaan naar rechts. Ja. Dat wordt op de straten straks misschien uitgevochten. Ja, ja, en het hoort ook bij het pakketje van de leider dat hij goede menskennis heeft. Moet hij ook naar beneden goed kunnen kijken of moet hij gewoon het baasje uithangen? Ja, nou ja, dat is interessant aan dit kabinet en vooral Dick Schoof. Want dat is uiteindelijk iemand die niet door de kiezers gekozen is. Nee. Nou, en wat blijkt dan uit onderzoek? Dat als je vergelijkt hoe leiders die aangesteld zijn. Dick Schoof is aangesteld eigenlijk door de partijen. Door Wilders. En een leider die gekozen is. Een gekozen leider is zich altijd bewust van hoe doe ik het bij mijn volgers. Ja. En heeft ook een mandaat. Hè? Een gekozen leider ze hebben mij gekozen, dus ik ga voor hun zorgen. Ja. En aangestelde leider staat iets meer op afstand. Ja. Is eigenlijk altijd loyaler ook aan degene die hem aangesteld heeft. Ja. Dat is een hele belangrijke voorwaarde, denk ik wel. Dick Schoof naar voren gekomen. Laat me even naar die vraag wordt natuurlijk precies gesteld. Hij heeft één persconferentie gehouden en toen zei hij dit. Nee, het regeerakkoord staat. Mijn plannen voor Nederland zijn datgene wat de fractievoerders met elkaar hebben afgesproken. Die krijg ik mee. Dat is het hoofdlijnenakkoord. Ik ben partijloos. Ja, ik ben partijloos. Dat is een marionet eigenlijk gewoon, hè, dan? Nou ja, dat is een heel negatieve uitleg. Kijk, het is wel zo dat aangestelde leiders in vergelijking met gekozen leiders communicatief wat minder sterk zijn over het algemeen. Ja. Tegelijkertijd hebben ze wel wat meer afstand. Mm-hmm. En wat meer kunnen ze de lange termijn in de gaten houden bij hun beslissingen. Want ze zijn niet geïnteresseerd in hoeveel stemmen krijg ik bij de volgende verkiezingen. Precies, het is een eenmalige exercitie voor ze. En wat blijkt uit onderzoek, er is niet zo heel veel goed onderzoek naar gedaan. Maar een van de onderzoeken laat zien dat als bijvoorbeeld wethouders in gemeentes, dit is een Amerikaans onderzoek, als die aangesteld waren, dan letten ze wat beter op de begroting, op de uitgaven, dan als ze gekozen werden door het volk. Omdat ze dan de populistische wensen moeten inwilgen. Dus er zitten twee kanten ook aan dit verhaal. Ja, want en hoe kijk Dick Schoof vaak de topambtenaar, een glansrijke carrière als topambtenaar. Zeker. Maar het is toch iets heel anders dan de publieke arena. Ja, nou ja, Co Adriaanse, jou wel bekend misschien. Nee, niet iets met voetbal, maar als je zegt een goed paard, keeper, nee, zou ik het niet weten. Hij zei, een goed paard is nog geen goede ruiter. Okay. En dat gaat misschien hier ook op. Nou goed, dat is speculatie, weet ik natuurlijk niet. Het is een heel onderzoek geweest naar prime ministers in Europa, begreep ik, hè? Of heb je dat niet gelezen? Ja, nou ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Okay, het meeste komt uit Amerika, overigens, naar de hoe goed de presidenten het hebben gedaan. We zien op dit moment, er zitten twee verkiezingen aan te komen. Eén in Frankrijk en in Groot-Brittannië, niet onbelangrijk. Klopt, ja. Sunak heeft het uitgeroepen en Macron tot verder verbazing ook. Hoe kijk je naar deze twee lijnen? Want die Sunak die struikelt zich van de ene blunder, PR-blunder, naar de ander. Die kan het ook echt niet goed doen. Ja, het zou helpen als die 10 centimeter langer was natuurlijk. Oh, wat ja? Is dat zo? Ja. Ja, lichaamslengte is wel... Ja, wil je even gecanceld worden nu? Sorry. Nee, goed, dat blijkt uit onderzoek. Ja, dat maakt zoveel. En met name bij gekozen leiders. Berlusconi had geloof ik 6 centimeter zool. Ja. En Sunak laat zich nat regenen. Dus. Ja, kijk, het is trekken aan een dood paard. Macron is trouwens ook een halve dwerg. Macron is ook een klein mannetje en die doet het wel goed. Ja, we hebben wel iets gepubliceerd over het Napoleon-complex. En dat is het kleine mannen-syndroom. En dat geldt waarschijnlijk ook voor bepaalde wereldleiders. Staat het echt? Nou ja, we vinden daar wel bewijzen voor. Ja. Het komt uit de Freudiaanse hoek uiteindelijk. Maar ja, wat wij hebben gevonden is dat kleine mannen... als ze geprovoceerd worden... dat zij heel wraakzuchtig opereren. Ja. En kleine mannen hebben ook grootheidswaanzin. En ja, evolutionair gezien is dat wel te verklaren. Want kleine mannen moeten een strategie verzinnen... om tegen die grote mannen op te boksen. Dus die moeten misschien soms een beetje vuil spel vertonen. Ja. Goed, dit is ook een mannetje. Ja. Dus, maar goed, als we over Sunak praten... dat is natuurlijk ook iets heel anders aan de hand. En dat is dat men in Groot-Brittannië al jaren klaar is met de conservatives. Dus ja, hij is daar eigenlijk... Had iemand dit wel goed kunnen doen op die plek? Nee, kijk, je hebt Johnson gehad en dan Liz Truss en dan nu hij. Hij kan het gewoon niet goed doen in de media. En het helpt natuurlijk ook niet. We hebben die debacle gehad. Dan moet je bij de Britten echt niet mee aankomen. Kort en goed, hij ging naar D-Day. Belangrijk moment, uiteraard voor de Britten, voor heel Europa... En hij vertrekt voortijdig om een reclamefilm om een campagnefilmpje op te nemen. Ja, misschien speelt toch een rol dat hij van Indiase komaf is. En dat men toch twijfelt aan zijn misschien loyaliteit en belang van waarde hecht aan de geschiedenis. Nou, of dat misschien niet zo invoelen, omdat hij gewoon die geschiedenis niet heeft. Dat kan natuurlijk. Wel, die Indiërs hebben meegeknokt in de Tweede Wereldoorlog ook. Hè? Want die Engelsen waren heel slim. Zeker. Die zetten dat hele rijk natuurlijk in. En zijn vader was mijn GP trouwens in Engeland, in Southampton. De vader van Sunak, Dat was jouw huisarts? Ja, mijn huisarts, ja. En? Nou, wel een goeie, hoor. Ja. Nou, dat moet nog blijken. Je zit er een goede huisarts was. Okay. Ik weet niet hoe zijn zoon het politiek doet. Over die Macron, want jij doet nogal bouwde stellingen over kleine mannen. Ik geloof onmiddellijk dat het op wetenschap gebaseerd is. Maar Macron zit toch anders in elkaar. Macron is ook echt een mannetje. Die komt dan tot de natie, spreekt natuurlijk Frans. Met een enorme visie. Ja. En een echte visie waarvan ik denk, daar kan Europa veel aan hebben. Alleen... Ja, wat natuurlijk problematisch is, is dat je als je heel erg richt op extern, als leider, op je internationale betrekkingen, et cetera, en je reist de halve wereld rond, dan vergeet je misschien wel wat er in het binnenland aan de gang is. En dat nemen de kiezers je er ook niet altijd in dank af. Mm-hmm. Hè? Grote verhalen voor Europa, humanisme en op waarde georiënteerd. Prachtig, vergezichten. Maar de kiezers in Frankrijk hebben ook... behoefte aan, ik noemde het veiligheid. Hebben behoefte aan meer geld in hun portemonnee, al die dingen. En dat speelt ook een rol. Vaak in tijden van crisis stemmen kiezers ook niet op een vrouw. In het geval van Frankrijk is dat anders. Is dat een vraag? Nou, we hebben de ijzeren vrouw Thatcher. Nou, ik heb jou eerder aan tafel gehad, daar ging het wel over. Dat in tijden van crisis wordt er vaak voor man gekozen. Want dat lijkt dan besluitvaardig of zo. Ja. Thatcher is natuurlijk een ander geval... Je kunt wel zeggen, in crisis hangt een beetje af van wat voor crisis. Hè? Ja. We maken wel onderscheid tussen een oorlogsdreiging. Mm. En dat is heel saillant bij mensen. Hè? Veiligheid. Ja. Veiligheid als gevolg van migratie. Maar ook bescherming. En dan gaat het prototype van een leider verschuiven vaak naar een mannelijke. Mm-hmm. Ook naar een rechtse partij. Dus als vrouw kun je wel gekozen worden, maar dan vaak voor een rechtse partij in die situaties. Ja. Heb je nog een advies voor Biden? We zagen hem gisteren in een filmpje voorbij komen op de G7. Toen ging hij iemands verjaardagsliedje voor Scholz, geloof ik, die jarig was, zingen. Dat deed heel sympathiek natuurlijk. Ja, ja. Hij schuifelt dan, je zag hem ook naar Meloni toe schuiven. Hij heeft natuurlijk motorische problemen. Ja. Kan je hem, professor, nog even een klein tipje geven... hoe dat wat mannelijker, wat steviger over gaat komen? Oeh, dat is moeilijk. Is dit meer voor zijn huisarts? Waarschijnlijk wel. Hij heeft waarschijnlijk wel een gezondheidsverklaring afgelegd. Jij onderzoekt Trump en Biden toch ook? Dan kijk je we doen dan, kijken met name naar de percepties die kiezers hebben van deze twee mannen die straks met elkaar gaan strijden om het presidentschap. Ja, kijk, gezondheidsverklaring is essentieel in de Amerikaanse politiek. Ja. Zeker als je zo oud bent, moet je echt... En als je je arts wat meer betaalt, krijg je waarschijnlijk ook nog een goede gezondheidsverklaring. Dat is ook wel vrij essentieel. Je hebt natuurlijk lichamelijke gezondheid, die is bij mij niet helemaal goed. Maar je hebt ook geestelijke gezondheid. En daar komt Trump natuurlijk om de hoek. Ja, ja, dus dat is wel heel moeilijk. Arbitrair natuurlijk, hè? Dat zijn heel moeilijk. Maar kijk, Trump maakt een vrij energieke indruk. Bepaald, ja. En Biden niet. En ik denk, he has to step up his game. Want anders wordt het een moeilijk verhaal voor hem. Maar denk je dat dit een soort dierlijke gevoel bij kiezers is? We kijken naar zo'n man. Het wordt natuurlijk in de campagne, zeker vanuit de Trump-kamp, wordt het natuurlijk vol erin gevreven dat die man niet vitaal is. Dan valt hij weer van zijn fiets, dan struikelt hij weer op een podium. En toch, mensen, je kan ook zeggen, het heeft ook empathie. Hij wordt een soort... hij zet dat liedje gisteren in. Het is een sympathieke man. Het is ook een man waar je warme gevoelens mee zou kunnen hebben. Dus waar hebben dan volgers behoefte aan? Willen ze verandering, dan kiezen ze voor een jonge, energieke leider. Ja. Blijkt uit onderzoek. Willen ze dat dingen bij het oude blijven, kiezen ze voor stabiliteit, dan schuift het prototype naar een wat oudere leider die misschien wat minder energiek is, maar wel overwogen oordelen velt, goede balans heeft, integer is, et cetera. En het is maar de vraag in welke situatie Amerika zich in november bevindt. Ja, we gaan het zien. Sowieso veel oude leiders. De Chinezen, Xi is oud. Wij krijgen een premier van die 67. Ja. Die moest dus met pensioen als ambtenaar. Nou ja, dan maar premier. Ja, dat is Trump werd gisteren, geloof ik, 78. Is er een groot gevaar voor de wereld? Want uit onderzoek blijkt, echt paradoxaal, je zou het niet verwachten, maar dat oudere leiders, als ze gekozen worden, zijn heel erg bezorgd om een legacy. En beginnen daarom eerder een oorlog. En als ze dan aan Trump denken, dan zie ik de paddenstoelen al groeien. Nou. Biden is nog ouder, dus ja, die kan nog die kan ook op zijn legacy. Maar goed, dat is wel... Dat ze nog een laatste grote daad willen. Een laatste grote daad willen, ja. Ja. En dat is met Poetin misschien aan de gang. Die man is ook 70, volgens mij. Die oudere leiders, je moet er wel voor oppassen. Wij zeggen amen. Dankjewel, professor Dr. Mark van Vught. Jongens, we gaan door. Vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Er staat zij, dokter Sietske van der Veen. Je hebt een proefschrift geschreven. Ik vat het even kort samen. Hoe die Joodse gemeenschap zich opwerkte tussen 1870 en 1940. Gepromoveerd 31 mei, Universiteit Utrecht. Vertel het zelf maar, wat heb je onderzocht? En waarom kwam je überhaupt tot dit onderwerp? Ja, ik heb onderzocht echt hoe die positie van Joden, vooral uit de hogere middenklasse en middenklasse, hogere klasse, veranderde eigenlijk vanaf de laatste decennia van de 19e eeuw tot aan de Duitse bezetting. Ja. En ik heb echt gekeken dus hoe men nieuwe kansen greep op sociale stijging. Mm-hmm. Je zei het al, maar ook welke rol de Joodse achtergrond nog in hun leven speelde. Ja, we moeten misschien even beginnen met hoe de Joodse gemeenschap er, laten we zeggen, midden 19e eeuw bij lag, waar natuurlijk pogroms in Oost-Europa gaande en ze vluchten deels naar deze streken. Ja, maar Joden woonden al honderden jaren in Nederland. Ja. En krijgen aan het einde van de 18e eeuw de politieke emancipatie. Ja. Ook Ashkenazische Joden. Ja. Zeker vanaf de 18e eeuw is de Ashkenazische Joodse gemeenschap in Nederland veel groter dan de Sephardische gemeenschap. Oké, okay. Goede correctie, dank daarvoor. Maar hoe liggen ze erbij in 1870, zeg maar bij het begin van je onderzoek? Ja, dan zie je eigenlijk rond 1870 ook door toenemende economische groei. Dat gold natuurlijk voor iedereen. Hè. Voor alle Nederlanders kregen meer kans op sociale stijging. En je ziet dat Joden daar ook van mee profiteren. En je ziet ook dat eigenlijk die emancipatiepolitiek die dus eind 18e eeuw met het geven van burgerrechten is begonnen, echt zijn beslag krijgt voor een groot gedeelte van de Joodse Nederlandse gemeenschap. Ja, wanneer krijgen zij burgerrechten? 1796. Ja, dus eigenlijk het begin van de Bataafse Republiek. Ja. Ja, dus als de Oranjes eruit zijn, dan mag het ineens wel. Ja. Ja, dan, maar goed, in het begin dan hebben die burgerrechten natuurlijk vooral nog zin voor mannen met een bepaalde rijkdom die kunnen stemmen. En tuurlijk. Je ziet rond 1870 krijgt een groter deel van de Joodse gemeenschap ook kansen. Oké, ze hadden ook vaak traditionele beroepen natuurlijk. Diamantairs, handel, banken, noem maar op. Dat verandert ook, begrijp ik. Ja, dat zie ik echt heel erg veranderen, zeker bij mijn groep. Hè. Dan zie je echt. Want ja, je hebt er 600-700 onderzocht, geloof ik. Ja, 733 om precies te zijn. Oh, ja. Ja. Dus inderdaad, mensen die je ziet, steeds meer niet-traditionele beroepen en carrières en opleidingen die worden gekozen. Ja. Om het op te hangen aan een specifieke persoon. Ik kan bijvoorbeeld Emmanuel Moresco, geboren 1869, noemen. En hij trekt naar Nederlands-Indië. Dat is ook een van de plekken waar steeds meer Nederlanders, zeker met een wat hogere sociale status, waaronder Joden, een carrière gaan maken. Maar ook omdat hij in Nederland geen carrière kon maken. Hij kon dat niet, nee, inderdaad. Hij kreeg in Nederland te maken met antisemitisme eind 19e eeuw. Hij wilde eigenlijk consul worden, dus vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland. Ja. En hij werd hem verteld, Joden die worden geen consul de carrière, zoals dat heette. Mm. En toen is hij naar Nederlands-Indië gegaan. En uiteindelijk is hij daar zo opgeklommen dat hij de op één na hoogste man bij de koloniale overheid werd. Ja. Dus je ziet zijn verhaal laat echt zien van er bleven nog steeds bepaalde deuren gesloten. Maar zeker in de 20e eeuw krijgen Joden ook veel meer kansen. En zien ze ook, kunnen zij ook de sociale ladder beklimmen. Ja, en blijven ze, laten we zeggen, Joods in hun identiteit en hun leefstijl? Of assimileren ze volledig dat je het verschil niet meer ziet met de rest van Nederland? Nee, eigenlijk als je uitzoomt, dan zie je deze groep. En dan denk je, grote sociale stijging en een hoogmatig geïntegreerd. Geassimileerd heeft ook wel weer een negatieve lading. Ja. Van een minderheid die volledig opgaat in de meerderheid. Je ziet als je inzoomt op deze groep en die individuele levens, dan zie je echt dat die Joodse achtergrond nog steeds belangrijk is. Mm-hmm. Ik zie wel een afnemende religieuze affiniteit. Ook toenemende huwelijken met niet-Joden. Maar nog steeds echt het belang van die Joodse achtergrond. Natuurlijk door netwerken, familie en vrienden, verenigingsleven, help van Joodse vluchtelingen. Dat kon op allerlei verschillende manieren worden geuit. Ja. Maar kijk, de bestuursfuncties, of dat nou burgemeesters zijn of ministers, noem maar op, raadsheren, was eigenlijk allemaal adel in Nederland tot 1940. Dat kon vrijwel, als je gewoon de lijstjes ziet, maar ook ministers van staat, noem maar op, adel. Hoe konden ze zich daar tussen manoeuvreren of lukte dat toch niet? Nou ja, tot op zekere hoogte lukte dat. Hè. Maar je ziet dat op bepaalde posten natuurlijk nog steeds geen Joden werden toegelaten. Maar je ziet wel ook die emanciperende beweging, bijvoorbeeld van de arbeidersbeweging, van de vrouwenbeweging in de 19e eeuw, waar Joden ook een belangrijk aandeel in hadden. Hè. De eerste vakbond van Nederland, Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond. Ja. Heel veel Joden in actief. En je ziet dat echt een springplank kan zijn, ook voor politiek, deelname in de politiek en politieke functies. Ja, je hebt ook een hoofdstuk geschreven over, men natuurlijk meteen integreerde over Joodse buitens, villa's, noem maar op. Nederland is natuurlijk in 19e eeuw rijker geworden. In de revolutie kwam meer geld. Ze ging het Gooi, Haarlem, Bloemendaal ontwikkelen. Waarom was dat speciaal voor de Joodse gemeenschap ook iets? Nou ja, het is eigenlijk niet speciaal voor de Joodse gemeenschap. En dat het niet specifiek is, zegt natuurlijk ook iets. Hè, dat Joden echt deelnamen aan de trek naar buiten. Zoals dat dan ook wel genoemd is vanaf het einde van de 19e eeuw. En dat is juist iets heel erg interessants. Want aan de ene kant laten die huizen natuurlijk zien hè, dat mensen, alle Nederlanders, maar waaronder ook Joden, een zekere sociale status hadden bereikt. En ook het kapitaal daarvoor hadden. En daarnaast laten natuurlijk die buitenhuizen ook zien hè, dat Joden echt letterlijk In het Nederlandse landschap gevestigd waren. En al vanaf het begin, ook in de vroegmoderne periode, had de Sephardische adel buitenhuizen langs de vecht. Ja. Dus je ziet in Nederland eigenlijk dat Joden daar altijd al onderdeel van uitmaakten. Heeft het maatschappelijk succes van de Joodse gemeenschap in die jaren, de eerste jaren van de vorige eeuw, eerste decennia, ook niet tot meer antisemitisme geleid? Want er wordt ook altijd de bekende antisemitische grapjes zijn natuurlijk Joden met geld associëren. Ja, nou kijk, voor de antisemiet maakt het uiteindelijk niet heel veel uit of Joden worden uitgemaakt voor kapitalistische wereldoverheersers of het bolsjewistische gevaar. Dat kon allebei. Maar je ziet zeker mijn groep, prominente Joden, natuurlijk iedereen die opvalt, kan te maken krijgen met antisemitische aanvallen. Antisemitisme had niet een heel groot deel in mijn onderzoek. Ik hield me vooral bezig met die nieuwe kansen. Ja. Maar wat ik wel heel erg zie, is dus die toename in de jaren 30, wanneer de NSB opkomt, natuurlijk wereldwijde economische crisis, komst van Duits-Joodse vluchtelingen. En dan zie je dat antisemitisme steeds salonfähiger wordt. En ook gebruikt wordt in aanvallen naar prominente Joodse Nederlanders. Ja, ben je bang dat je onderzoek nu ook een beetje in een politiek vaarwater belandt, omdat het nu allemaal zo heftig is? Of zeg je, daar zit ik een eeuw voor, hou op. Ik hou me bezig met de geschiedenis. Ik denk dat we door de geschiedenis een heleboel kunnen leren over de dag van vandaag. Oké, dat is een mooie uitspraak. Wat ga je doen nu? Ik werk nu bij de Universiteit van Amsterdam en daar hou ik me bezig eigenlijk met de periode na 1945. Ja. En hoe we met Joodse plekken en wijken zijn omgegaan na de oorlog eigenlijk. Nou, ik woon in die voormalige Joodse wijk, dat is met een bulldozer platgereden. Ja, en dat is dus heel interessant, hè, die spanningen tussen die verschillende percepties van overlevenden van de Shoah die terugkwamen en op elke straathoek een vermoorde dierbare zagen staan. En tegelijkertijd de gemeente Amsterdam die een prachtige kans zag in die destructie van die oorlog om daar plannen voor stad. Een nieuwe wijk en nog wat naheffingen van de Belastingdienst rond te sturen. Maar goed, daar heb ik het misschien volgende keer dan over. Dan moet je maar komen bijpraten. Voor nu, dank, zeggen wij. Hora est, dokter Sietske van der Veen. Ik ga doorpraten met professor dokter ingenieur Remco Kort, hoogleraar microbiologie van de universiteit, verbonden ook aan Artus. Ik heb net even gehad over de tentoonstelling, of over het festival wat nu gaande in Artus is, wat losgaat de komende tijd. We gaan het eigenlijk over microben hebben. Ja, leid me even in de micro. Wat is een microbe? Het zijn onzichtbare levende wezens. Voor de meeste wel. Ja, helemaal niet eng hoor. Je zit er helemaal vol bij. Ja? Voornamelijk bacteriën en schimmels zijn het bekendst. Ja. Oké, okay. En is er genoeg aandacht voor de microben? Of zeg ik, ik heb mijn leven aan de microben gewijd, maar dan zouden ze beter geluisterd moeten worden? Ja, en met name zouden ze ook een betere reputatie hebben. Want ze zijn voor een onmisbaar belang voor onze gezondheid. En het is precies, jouw eerste reactie laat al zien, dat heel veel mensen is het natuurlijk associëren micro-organismen met onhygiënische toestanden of verrot voedsel. Maar nogmaals, je hele lichaam zit vol met die microben. Zelfs hele grote hoeveelheden. Mm-hmm. En ze zijn van onmisbaar belang, nou, onder andere voor onze spijsvertering, maar ook de training van ons immuunsysteem. Alles toch ook, je brein, je stemming, alles is verbonden met. Ja, dat klopt. Ja. Dus inderdaad is er nu ook een nieuw vakgebied de laatste 10 jaar... over die zogenaamde hersen-darmas. Ja. Dat inderdaad de micro-organismen in onze darmen dus ook in staat zijn om onze stemming en ons gedrag te beïnvloeden. Ja, nou goed. Ja, maar ga maar gewoon college geven. Wat moet ik ervan weten? Ja, nou, en wat is er aan de hand? Want we hebben gedonder in de darmen. Ja, nou, wat ik zelf een heel interessant perspectief vind, en dan ga ik ook eventjes terug naar de jager-verzamelaar of de oermens. Ja, die hebben we hier aan tafel. Althans, de vertegenwoordiger. Vertegenwoordiger van de microben. Wel een homo sapiens, hè? Ja. is dat wij in die periode natuurlijk heel, heel dicht bij de natuur leefden. Heel ander dieet hadden. Er zaten veel meer vezels in. En de jager-verzamelaars hadden een enorm divers microbioom. Ja. En nou zijn eigenlijk, als je kijkt naar die mensen, twee hele belangrijke veranderingen geweest. De eerste is de overgang naar de landbouw. Dat heeft natuurlijk, was een enorme belangrijke leefstijlverandering die dat microbioom veranderd heeft. En dan de laatste, de industriële samenleving. Dus die laatste 200 jaar is, laat maar zeggen, heel hard gegaan. En dan zie je dat op allerlei fronten die we eigenlijk barrières opwerpen voor zowel blootstelling als voeding voor die micro-organismen. Mm-hmm. En dat heeft te maken met de leefstijl. We zitten natuurlijk in een stad, in een stedelijke omgeving, een beetje tussen beton en het asfalt. Dus heel anders dan in de natuur, waar we veel meer in contact zijn met die micro-organismen. Want even, je zegt, die jager-verzamelaars leefden natuurlijk sowieso anders. Ze aten knollen, ze aten noten, ze aten zaden. Dat is allemaal uit ons dieet verdwenen eigenlijk. Nou, voor een deel. Iedereen, maar ja. Exact, voor een deel wel, ja. Ja. Dus dat zou inderdaad goed zijn om veel vezelrijker te eten. Er wordt wel. Maar hoe merken we dat? Kijk, de jager-verzamelaars werden 35 of zo. En wij worden allemaal 75 plus. Dus wat is het probleem eigenlijk? Ja, maar dat is niet waar, hoor. Maar... Wat niet? Jager-verzamelaars werden ouder? Jager-verzamelaars worden ook ouder. De gemiddelde leeftijd is zo laag, omdat er veel kindersterfte is. En infecties, toch? Ja, maar goed, het gaat om kindersterfte. Ja? Als je heel jong doodgaat, dan drukt dat het gemiddelde leeftijd natuurlijk enorm. Ja. Goed. Ja, we hebben natuurlijk nu antibiotica bijvoorbeeld, waardoor de levensverwachting enorm is toegenomen. Ja. Maar dat betekent nog wel dat inderdaad, als je kijkt naar voedingspatroon, is er die zogenaamde dat vezelgat of fibercap. Ja. Dus de aangeraden hoeveelheid of aanbevolen hoeveelheid ligt ongeveer rond de 30 à 40 gram per dag. En daar komen we lang niet aan. Dus dat is, mannen moeten iets meer eten dan vrouwen, begrijp ik. Maar we halen ongeveer de helft van wat aanbevolen. Je haalt het uit. Ja, dus het zit in groentes en fruit. Ja. En denk ook maar aan allerlei verschillende vormen granen en noten. Ja, en waarom? En het punt is eigenlijk vooral dat we worden nu, laat maar zeggen, in de verleiding gebracht door allerlei eenvoudige suikers. Die waren er vroeger natuurlijk ook wel. Denk bijvoorbeeld aan honing. Maar daar zat natuurlijk een soort straf aan vast. Want dat is niet iets wat je daar op dagelijks dieet stond. Terwijl nu, als je in de supermarkt kijkt, ligt dat natuurlijk overal zo voor het... 70% van de producten in de supermarkt, begrijp ik, is eigenlijk bewerkt en zelfs ultra bewerkt. Wat betekent dat? Wat is überhaupt ultra bewerkt? Nou, het betekent in ieder geval dat het voedingsproducten zijn die heel ver afstaan van wat we eigenlijk in de natuur tegenkomen. En dat zijn natuurlijk veel gezonde producten. Dus, Het, als het bewerkt is, altijd slecht of kan het dan slecht zijn? Is ons lichaam daar op de een of andere manier niet goed voor gemaakt? Het gaat uiteindelijk wel natuurlijk om de ingrediënten die erin zitten. Ja. Dus je eet wel, maar eigenlijk krijg je niks binnen. Ja, want, want dat is dus een definitie van die vezels. Is dat de mens zelf heeft die enzymen niet om die vezels te verteren. Ja. Dus die, die vezels bereiken helemaal de, de dikke darm. Mm-hmm. En daar zitten dus die enorme aantallen micro-organismen. Ja. Die vezels omzetten. Mm-hmm. In allerlei verbindingen die, die van groot belang zijn voor onze gezondheid. Ze staan wel bekend als korteketige vetzuren. En daar gaat dus een anti-ontstekings, maar ook anti-carcinogene werking vanuit. Ik las ergens, maar ik weet niet of het goed uit de spirogeten of spirogeten? Spirogeten, toch? Ja. De spirogeten zijn verdwenen. En dat klonk voor mij als zeer apocalyptisch. Maar je moet misschien toch even toelichten. Ja, dus inderdaad, in de darmen van de jarige verzamelaars zaten dus hele grote aantallen van die vezelafbrekende micro-organismen. Zien er ook prachtig uit, hè? Die hebben zo'n helixvorm. En als een soort kurktrekker begeven zich door de ruimte. Ze zijn heel motiel, kunnen bewegen. En die zien we bijna niet meer. Maar hoe kun je dat überhaupt bij de jaren verzamelaars doen? Omdat ze zijn Iceman of zo. Dat, hoe kun je nog onderzoek daarnaar doen? Die mensen zijn weg. Ja, nou, ze zijn niet, om te beginnen zijn ze niet allemaal weg. Want in Tanzania... Kijk om je heen. Ja, precies. Noem geen namen. Ga door. In Tanzania, maar ook in Nepal zijn nog steeds mensen die, die leefstijl van jager verzamelaars hebben. En daarnaast kan je het onderzoek natuurlijk ook doen in feces wat komt uit mensen en gefossileerd is. Ja. Dus en daar tref je ze ook nog aan. Ze doen ook vaak met zieke mensen testen om poeptransplantaties. Ja, het klinkt wel smerig, maar poeptransplantaties om eigenlijk zeg maar de darmflora van iemand anders te importeren om te kijken of je dan anders reageert tegen je immuunziektes en noem maar op. Ja, zeker. Dus maar daar zijn ook wel gemixte berichten over of dat succesvol is, hè? Nou, je moet heel goed kijken naar de toepassing. Dus als dat gaat om mensen met een ernstige darmaandoening... Mm-hmm. staat wel bekend als infectie met Clostridium difficile. Dus dat is een gevolg van overmatig of langdurig antibiotica gebruik. Ja. Dus kan op een gegeven moment kan één zo'n bacterie... kan ernstige ontsteking gaan veroorzaken. En en dan zit je natuurlijk een beetje met het punt van hoe ga je het behandelen? Want antibiotica waren hier de oorzaak van het probleem. Ja. En dan inderdaad, in die gevallen blijkt dus... als je daar met een soort ecologische bril naar kijkt... kan dat hele ecosysteem weer herstellen... door inderdaad feces van iemand anders. Ja, jij zegt het met mooie woorden, maar het komt er eigenlijk op neer... dat je met een slangetje de poep van een ander naar binnen krijgt. Nou ja, als het helpt. Ja, ik... Nou, kijkt echt verbaasd, hè? Maar dat zeggen toch wel goed, of niet? Ja, nee, dat is precies hoe het gaat. Het gaat in de blender en dan inderdaad via de neus en binnen. En dan wordt het helemaal tot aan de door de maag heen in de dunne darm gebracht. Ja. Ik doe overigens ook dat soort onderzoek bij gorilla's in Artis. En daar precies hetzelfde gedaan. Dus ook daar gebruiken we fecaltransplantaties. Want een van de gorilla's was ziek geworden door een antibioticumkuur. Ja. En die is er als gevolg daarvan helemaal bovenop gekomen. Interessant. Je hebt, er is zijn kijk, die microben van die gorilla's in Artis, zijn die nou heel anders dan die in het wild ook? Zijn daar onderzoeken naar? Ja, dat is toevallig inderdaad als een van de vraagstellingen in het onderzoek. En daarin zie je inderdaad ook verschillen. Okay. Maar die zijn inderdaad wat, maar ze zijn wel wat minder uitgesproken dan de verschillen die je ziet als je kijkt naar de verschillen tussen de jagers. Ik neem toch aan dat de gorilla's niet bij de Albert Heijn gaan shoppen. Die krijgen toch wel gewoon hun ouderwetse Afrikaanse dieetje, of niet? Ja, nou, het dieet zal natuurlijk niet helemaal hetzelfde zijn. Maar inderdaad wordt er wel voor gezorgd om ze zoveel mogelijk vezels te geven. En het is best wel interessant, want het zijn natuurlijk herbivoren, die gorilla's. Mm. Dus een deel van het jaar zijn die echt helemaal afhankelijk in het droogseizoen. Van takken die ze strippen. Dus ze zijn enorm goed in het verteren van die vezels. Ja. En dat kunnen ze zelfs doen met houtstof. Remco. Op een houtje bij het... Remco, die microben zijn klein. Er past een bacterie past meer dan 1 miljoen keer op de punt van een naald. Maar je kan er kennelijk wel muziek over maken. Je hebt er muziek over gemaakt. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Dit is eigenlijk het requiem voor de microben, begrijp ik. Of voor de gestorven bacterie. Ja, inderdaad. Dus ik wilde over dat verhaal wat ik nu dus uit het doek heb gedaan... vond ik het interessant om een voorstelling te maken. Ja. Dus ik heb samengewerkt met een microbenfotograaf en met een celliste. Mm-hmm. En met een componist van het conservatorium. En hebben een voorstelling in elkaar gedraaid. Ja. En in die voorstelling zit een requiem voor het microben. En daar luister je nu naar. Het klinkt eigenlijk treurig. Ja, dat was ook de... Maar ben je ook treurig? Of denk je, we zijn nog te redden? Want ik hoorde je ook ergens iets zeggen over planetary health diet. Als we nou wat anders zouden gaan leven... en ik zit hier niet, we zijn hier geen domineespreek aan het houden... maar als we zijn met een paar kleine stapjes... zouden we een stuk voorwaarts kunnen zetten. Wat moeten we doen? Nou, ik denk dat het belangrijkste is om in ieder geval zoveel mogelijk die natuur op te zoeken. Ja. Dus ik denk dat daar zit volgens mij een beetje de crux. Onze relatie met de natuur. Is gebroken. Want we zijn natuur... En op de een of andere manier is er ook een soort van narratief ontstaan dat we daar helemaal boven zijn komen te staan. Ja. En ik denk dat daar ligt voor mij de sleutel. Blijft het lekker? Want als je dus zo'n soort dieet bedacht, Planetary Health Diet heet dat, geloof ik. Nou ja, het is, weet je wel, minder CO2-uitstoot, minder rood vlees. Dus dat is allemaal goed. Maar ook minder kans op allerlei ernstige ziektes. Maar ja, we gaan het toch niet doen, hè? Want die voedselindustrie is natuurlijk wel handig. Want al die vieze, smerige troep die bewerkt is, ligt gewoon in de schappen. Is goedkoop, ziet er aantrekkelijk uit, vult snel. Ja, nou, ik denk dat daar ligt de sleutel, denk ik. Ze zeggen wel eens jong geleerd, oud gedaan natuurlijk. Dus ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om, als je bijvoorbeeld kijkt naar scholen, ja, waar die apparaten staan met allemaal ongezonde voeding erin, ja, dat er daar ook een soort beleid op komt. Ja, dat komt er wel, geloof ik. Hè? Ja, ja, dus dat dat lijkt me ook een. Dus inderdaad is het niet alleen de wetenschappelijke inzichten, ja, maar je zal inderdaad je beleid daar moeten aanpassen. Mm-hmm. En het is precies wat je zegt. Je moet eigenlijk proberen niet te snel in die verleiding te komen. Nee, en we moeten ook echt wat smeriger leren leven. Ik las ook ergens kinderen die met een keizersnede zijn geboren, die hebben eigenlijk later meer kans op immuniteitsziektes, op allergieën, noem maar op. We moeten eigenlijk vanaf de eerste seconde de stront in. Ja, dat zou het allerbeste zijn. Ja, nou, de stront, nou associeer je natuurlijk een beetje. In ieder geval, geen smetvrezen meer. Laten we zeggen met je handen in de modder. Ja. Hygiëne-hypothese. Ja. Wetenschap. Toch. Ja. Hey, of we moeten, want die hele landbouwrevolutie is misschien niet zo verstandig geweest, of we moeten gewoon terug naar die jager-verzamelaars. Kan dat ook nog? Maar met 9 miljard mensen. We zijn met te veel, denk ik. Ja? Maar voel jij dat ook wel eens, Mark? Dat je denkt, eigenlijk moeten we dat meer omhelzen, die levensstijl van toen. Ik heb er een boek over geschreven met Ronald Gippard. Mismatch heet dat. Ja. Nou ja. Dus, hè, we hebben hier met een enorme mismatch te maken. Dus daar moet beleid op gekomen. En de consumenten spelen daar een belangrijke rol in. Oké, ik dank je voor nu, professor Dr. Ingenieur Remco Kort. En natuurlijk ook Mark van Vught. Jongens, dan nog even dit. Ja, nu het lastig blijkt om zo'n kabinetsploeg bij elkaar te zetten. Omdat allerlei types dan een cv hebben waar wat krasjes op zitten. Misschien een strafblad hier of daar. Zeg ik, nou, dat hoeft toch helemaal geen probleem te zijn. We gaan even terug naar de jaren 70/80. Toen een later fameus VVD-kamerlid Theo Joekes ook een strafblad scoorde. Hij gaf een interview in 1989. Hij vertelt hoe hij als 20-jarige in het donker tijdens de oorlog op de fiets hardop oefende het nieuws voor het lezen. Dat deed hij overigens in Londen, want hij woonde toen in Londen en maakte radio voor de BBC Dutch Services. Luister maar. Nou, dan zei ik waarschijnlijk, hier is Londen. De Duitse troepen hebben nu de gehele rest van de wereld omsingeld in een grote kring in Stalingrad. Dat soort grappen kwam er ook wel tussenin. Eigenlijk hele vreselijke, zure grappen, maar dat mocht toen, vind ik nog steeds. Ja, dat was Theo Joekes. Hij is net als Geert Wils voor aanzet tot haat en geweld is hij ooit veroordeeld. 1000 gulden boete kreeg hij. Daarna kwam hij heel sterk terug. In 86 won hij de verkiezingen met 250.000 voorkeurstemmen. Waaronder de mijne, onthul ik bij deze. Algemeen ontruimt nu de ether voor een pointer. Rest met u te attenderen natuurlijk op de Jordcast. Dinsdag, donderdag, vrijdag. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Het lijkt een nieuwe trend in Nederland. Familieopstellingen. Een alternatieve vorm van psychotherapie waarbij symbolische familie wordt gecreëerd. Human. De bedoeling is dat je daardoor inzicht krijgt in dieperliggende problemen in de omgang met andere mensen. Vaak met verrassend resultaat. Koen Verbraak. Hoe komt het dat die vorm van therapie steeds populairder lijkt te worden? En werkt het eigenlijk wel? Is het een waardevolle therapeutische methode? Of horen familieopstellingen eerder thuis in de zweverige wereld van de esoterie? Zometeen om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. De Orgelsymfonie van Saint-Saëns klinkt in de grote zaal extra mooi. En Nelson Gurner speelt Ravel's Jazzy Pianoconcert in G. Op 17 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.